600 remix. Na tym losu żarcie od razu, nie przebierając w środkach wyrazu, w świecie przykazań i zakazów. Popatrz jak my to robimy, nie przerywając przekazu. To zipska Wojta, Zajka i marna prawda. Tak, to jest jego kilka słów teraz. Trzyma je na farta. Tak, trzyma je na farta. Trzyma je na farta. Zawsze poparcie niesie, marna twarz nierozpoznawana na całym świecie. Ciągłe działania i pomysły w małym notesie. Na pewno pewne jak osiedlowy przekąt w dresie. W oczekiwaniach co kolejny dzień przyniesie. Jak każdy lepiej chce i do góry ciągle pnę się. Nie pytaj, bo wszyscy moi kolesie. Tak jak mi wszystkim, nim bardzo tego chce się. Nie rozmawiaj o pozycjach w polskim interesie. Prawdziwy hip-hop tylko tą pozycję wam przyniesie. Szacunek i przyjaźń trzeba mocno w rękach trzymać. W UY leczy przycha zimsko, trwałe te oklima. Szynanka, walka przeciw farmazonom, że tibę wzgórze na stromo. Prawdziwe grono w stereo, nie w mono, wiadomo. Hip-hop to życie, gdzie jak w depozycie. Mieć pokrycie to mus, bus lub przełóż to plus. Są tylko dwie propozycje, zieloną pro Mizję lub inkwizycję, masz wybór. Wiele kultur to wzór, dla karykator jak skurwy syn. Nie wie co to z blanta dym, co to czyn. Ono tym nawija rym, kim jest, z czym się wozi. Maszele, z bananowiec się rodzi. Każdy żyp ze mną się zgodzi, żaden się nie wyłamie. Prawdziwy hip-hop wam oddaje, nie kłamie. Mero, wkurwiony ci po dzieciaki. Choć jest w tej samej dzielnicy, ale z tej samej paki. Dobra, hip-hop, oczywisty, strona prawdziwa. Z ZIP w górze dziś o tym zagrywa. Ta. To przegrywa, ta. To się nie podszywa. Jebany fidzie za wielki dzień dziur nie nagrywa. Tak to bywa, chłopaczyny, powiedzmy sobie teraz szczerze. O co chodzi w tym nagranym numerze? O co chodzi w polskiej muzyce, hip-hop, atmosferze? Przykro mi, w teorię mocy nie wierzę. Posłuchaj no ty świeży raperze, kiepski przekaz nas nie nabierze. Tu trzeba myśleć sprytnie jak w pokerze. Jak w pokerze, a ja... Nie mów mi, że nie jest tak fu. Gdybym tak postąpił, na pewno nie znalazłbym się tu. Słuchaj dalej, sukaczu. Dobrymi chłopakami, na dobrym miejscu. Nawijanie o tym, co na sercu leży. Leży. I nie każdy człowiek teraz to uwierzy. Do prawdziwych tej dziedzinie świat nie należy. Słuchaj, po drugiej stronie tam, zipero. Ja nawijam o tym, co dobrze znam i pojęcie mam. Na kompromitację się nie narażam. Swój przekaz i opinię w ten sposób wyrażam. Fałszywych rymowanych świadek nie składam. Razem z zapatrzy i wolny rymą farmazoną wypowiadam. Jak ziomek mierą na niej legal stawiam. Charakternie w hip-hopie do końca każdy z nas przetrwa. Nota, przekaz w dalszym ciągu trwa. 9-8 w górze. Z ekipę ekipa. Tak, chłopaku. Chłopaczyny, powiedzmy sobie teraz szczerze. Nawijanie o tym, co na sercu leży. Chłopaczyny, powiedzmy sobie teraz szczerze. Nawijanie o tym, co na sercu leży. Żaden pojedynczy żołnierz nie jest armią. Żadna ucieczka przeciw wrogom nie jest tarczą. Żaden pracodawca nie da takiego zajęcia, jak hip-hop zajmuje w moim życiu miejsca. Lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś. Zostaną tylko ci, co mają zajmujący styl. Interes to wtedy prawdopodobny deal. Dla swojego dobrobytu, sukcesu na instynkt. Pamiętaj, że przemysł chce zmienić reguły gry. Żebyś był przedmiotem komercyjnym, wymiotem. Miej szacunek dla kumpli, tak, ja go mam. Pamiętaj o nich, jak muzułmanin celebruje Ramadan. Wtedy pod kontrolą masz każdy kant. Prawdziwy hip-hop, WYP czy zip skład. W tym momencie miał nawijać Filon w zastępstwie chłopaczyna, który reprezentuje ten sam rejon. W następstwie wydarzenia w harendzie doszło do oblężenia. Teraz siedzi na dołku, na 4-8 na rewirze. Opuszczone lokum, opuszczone. Do szybkiego powrotu, prawdziwy hip-hop z ursynowskich spotów wam oddaje. Takie tutaj są zwyczaje. Zwyczaje, zwyczaje. Chłopaczyny, powiedzmy sobie teraz szczerze. Nawijanie o tym, co na sercu leży. Chłopaczyny, powiedzmy sobie teraz szczerze. Nawijanie o tym, co na sercu leży. Chłopaczyny, powiedzmy sobie teraz szczerze. Nawijanie o tym, co na sercu leży. Chłop... zobaczymy. Powiedzmy sobie teraz szczerze, nawijanie o tym, co na sercu leży. WYP3 zip skład mikrofon kontroluje. Każdy z nas w tym się specjalizuje. Prawdziwy przekaz i to jak go czuję. Recenzje krytyków to mnie nie interesuje. Tak, to kolejny znak dla wszystkich tych, którym hip-hop jest bliski, trwa dalej. Podnosi ciągle swoją skalę. Nowe produkcje pojawiają się stale. I nieważne, czy legale, czy nielegale, to co dobre jest, zawsze pochwalę. Dalej, wszystko jak na razie jest na dobrej drodze. Pokój przesyłam każdej prawdziwej załodze. Prawdziwy hip-hop wam oddaję i czas wtedy staje. Następny ZIP nadaje, wolę dzień w dzień. Nie pytaj co to daje, haha, prawdziwe. Ponad wszystkim co fałszywe. Spojrzenia, zachowania, działania bez żadnego oszukiwania. Wielki GIG, perspektywy odsłania. THC, beat i rym, części życia jak film. Pamiętaj, nie pogub się w tym. ZIP brigada odpowiada bez żadnych premii. Prawdziwy hip-hop jest jak chleb powszedni. Patrz, tylko popatrz. Popatrzymy, powiedzmy sobie teraz szczerze. Nawijanie o tym, co na sercu leży. Popatrzymy, powiedzmy sobie teraz szczerze. Nawijanie o tym, co na sercu leży. Popatrzymy, powiedzmy sobie teraz szczerze. Nawijanie o tym, co na sercu leży. Popatrzymy, powiedzmy sobie teraz szczerze. Nawijanie o tym, co na sercu leży. Na sercu leży.